بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس إلهي gizli açık bütün işleri gören ve bilen Allah'ım, ey temiz gönülleri lütuflarıyla sevindiren Allah'ım, ey belalarla sarsılan gönül erlerinin korkularını izale eden Allah'ım, ey kullarının ihtiyaçlarını en münasip şekilde gideren sultanlar sultanı Allah'ım, ey kendisinden başka el açıp dua edilecek Rab bulunmayan Allah'ım, ey kapısında bekleşen ihtiyaç sahiplerine ikram ve ihsanlarını sürekli artıran Allah'ım, ya İlahi, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Ehl-i Beyti ve ashabı hürmetine bizi de umduklarımıza nail eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.